młodzież stara. Kilka ciuchów, samodziału i gitara. Radio Pionier znów otwierasz, marynarę się ubierasz. Grają długi, fruwa twoja marynara. Fruwa twoja marynara, proszę pana. Znów Teresa w barze ostro jest zalana. Znów do baru na herbatkę noworodki proszą matkę. Zabieglińska szuka Penia Meloma. A na łyżkach, i nie tylko, gra José Manuel Alban Juárez, prosto z dzielnicy Mokotów. A na gitarze basowej gra dla Państwa Wojciech Traczyk. I bez tych ludzi nie byłoby tego zespołu, nie byłoby tej płyty. No i jest z nami Natalia Grosiak.

znikowo kresko krzywa, złota Van Gogha perspektywo, rozpal, rozpal mnie, ogrzej mnie. Miłości, której nie znam jeszcze, z wiosennych psów liliowym deszczem przyjdź i ogrzej mnie. Señoras y señores, especialmente para ustedes, en el piano, directamente del sur de Bronx, el Pedrito Negro. ¡Aplauso! Piotr Zabrocki przy fortepianie. Mamy mało czasu, więc nie mówimy zbyt wiele, wolimy grać, tym bardziej, że można powiedzieć dwa słowa za dużo i pójść do więzienia na przykład. W związku z czym jedziemy dalej. Teraz będzie ballada o tych, co się zapewnie poczuli. Uważaj na śliski bruk i nie poświstuj w euforii, gdy auto mknie w szosy łuk, gdy kraj goni w zakręt historii, bo wirują, wirują tysiące szprych w jest marny żart, co się tak pewnie zaczęło, kiedy grają co świt ambicje twe niespożyte. Gdy idziesz na górski szczyt, zrób sobie obóz pod szczytem, tam przemyśl kolejne plany. A teraz schodzę wam z oczu, bym w tej balawce i ja też się zapewnie nie poczuł. Ależ oni hałasują. Co ona śpiewa? Dziękujemy Państwu, że jesteście z nami. Może zabijmy sobie brawo nawzajem. Teraz będzie coś takiego trochę... Może z dedykacją dla tych... Graliśmy w wielu miastach w Polsce. Pozdrawiamy wszystkie te miasta, jeżeli nas słuchają. To bardzo pozdrawiamy, bo było fajnie. Dziękujemy publiczności. Jest potrzeba słuchania również piosenek innych niż na przykład... No, w każdym razie dziękujemy i teraz będzie coś takiego. Aha, właśnie, bo jest taki zespół Janek i jego Combo. Warszawska Orkiestra Podwórkowa i można nas upolować, jak jest ciepło. Na podwórkach na przykład. I tak dalej. I myślę, że Wojciech Młynarski lubił te rzeczy, lubił tych panów słuchać. Wędrował za nimi pewnie w jakichś tam 60-tych latach i to miało pewnie duży wpływ na wiele z jego i piosenek, znaczy tekstów i w ogóle postrzeganie rzeczywistości, w związku z czym pozwolę sobie zaśpiewać po prostu jeden kawałek. Aha, i to jest z dedykacją dla tych, którzy myślą, że nie ma już co robić, kompletnie nie ma pomysłu, w związku z czym udaje swojego ojca i w ogóle mu to nie wychodzi. Więc to jest dla was, drodzy państwo. Podchodzą mię wolne numery, szlofoksy takie, o. Fa-ra-ra-ram, fa-ra-ra-ram. Ja wtedy zdejmuję burbery. Mogę tańczyć, śpiewać, nucić do białego dnia. Perkusja niech ledwo mnie szura. Nie bigbitowo, tylko delikatnie tak. I wtedy jest pełna kultura takich numerów, peros się więcej pisać mi. gdy sobie piwko golene zera na wybarze smakosz. To słowa wolne lubię i tonację taką. Tak, tak, tak, zwłaszcza gdy piwko se golne. I to taki szmerek, miły szymerek we mnie trwa. I podchodzą numery mnie wolne. Fararam, fararam, jazz. Thank you. Fa-da-da-da. Fa, ra, ra, ra. Dziękujemy bardzo. Ten dżentelmen tam na końcu przy klawiszach Hala Van Halen to Kuba Galiński. A teraz właśnie będą Wrony, czyli Lubię Wrony. Kompozycja Jerzego Wasowskiego. W oryginale była bossa nową i fajnie, że możemy ją zagrać właśnie tu. Bo tutaj ta nasza wersja ujrzała światło dzienne w październiku zeszłego roku i była przez chwilę nawet na liście przebojów. W każdym razie to właśnie jest to. Lubię Wron. Wiedzą dokładnie, że ich głosy brzmią raczej nieładnie, lecz nie wstydzą się i nie tłumaczą, że brzydko kraczą. I myśl w głowach nie świta im dzika, by krakaniem udawać słowika, by krakaniem nieść sobie pociechę. I to jest stawi ktoś stracha na ludzi, co na wrony i we dnie i nocą czyhają z prosą. Wrony fruną z godnością nad wszystkim, jakby dobrze im było z tym wszystkim. I tym właśnie zaznacza się wronia autoironia. Dają w komorę zasobną, gdy więcej dziobną. Wiedzą, że mimo wszystkie przemiany nie wyrosną na rżysku banany, nie zamienią się w kawior pędraki, bo układ taki. Per żeretkach, balladach, kanzonach bardzo rzadko jest mowa o wronach, a ja mam taki gust wypaczony, że lubię wrony. Los im dole zgotował nielekką, cienką gałąź i marne poletko, czarne toto i w ziemi się dłubie, a ja je lubię. Teraz będzie piosenka stara, w oryginale śpiewana przez panią Kalinę Jędrusik, a muzykę skomponował Jerzy Matuszkiewicz, mega gigant polskiej piosenki. I my ją zrobiliśmy po swojemu. La la la la. tego dnia nie pożałuję. Z wędrówek przez ogrody życia pełne kwiatów zła. Teraz puścimy do Państwa oczko. Nie wiem, do dziś się zastanawiam, czy to ma sens. Nie wiem, czy to grać, czy tego nie grać. Naprawdę nie kokietuję, nie wiem. Ale to jest naprawdę świetna piosenka, skomponował ją Janusz Sent. Myślę, że jeżeli może nas słucha na przykład, a może tu jest. I w tym momencie to jest mega super master od kompozycji. Gdyby żył w Stanach, miałby złoty dom. Mieszka w Polsce. Natomiast myślę, że w tym momencie należą mu się brawa, bo napisał masę piosenek. Czort jedyny wie, co rzuciło mnie w to uzdrowisko. Na parkiecie tłum, w czasowiczu w tłum splecionych gęsto. Siedzę sama ja, a przed sobą mam orkiestrę męską. Perkusista as bierze na duszę trzask długim sznabańce. Czuła struna drgnie i rozpoczną się góralskie tańce. Jest hura la par, taniec, gdy masz fart, gdy dziewczę kwili. Perkusista wie, więc uśmiecha się i już po chwili. Jesteśmy na wczasy w tych góralskich lasach. W promieniach słonecznych opalamy się. Orkiestra przygrywa skocznego Begina. To nie twoja wina, że podrywam się. Panna Krysia królowała na turnusach nie od dzisiaj, a każdego roku właśnie o tej porze przyjeżdżała tu do pensjonatu orzeł. Kuracji już rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc na drzewach wisi. Czort jedyny wie, że perkusista też się kocha w Krysi. Wie jedyny czort, co oznacza to, by wciąż od nowa walić w bęben i umiąć pożar krwi tak anonsować. Dla wszystkich sympatycznych słuchaczy radiowej Trójki w Warszawie, jak również w całej Polsce, mucio, mucio. I jesteśmy na wczasy w tych góralskich lasach, w promieniach słonecznych opalamy się. A panna Krysia z panem Mietkiem, co się tuż przed chwilą przysiadł, przemierzała wzdłuż i wszerz parkietu przestrzeń, ale nigdy nie spojrzała ku orkiestrze stąd. Bębniarza rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Cały turnus śpi, a wśród innych śni im perkusista. Na parkiecie szum czasowiczów tłumi czoła, czoła. A on bęben bum i ma w oczach szum i głośno woła. Stop, chłopaki, stop! A teraz dla sympatycznej pani Krysi ode mnie. Panu Krysiu, kocham panią. Wszystko. Co się działo? Co się działo? Uzdrowiska pół ze śmiechu się skręcało. Nie skręciłoby do końca biednych ludzi, gdyby w czas się perkusista nie obudził. Proszę państwa, jak to mówią, Piotr Zabrocki, Marian Wróblewski, Kuba Galiński, Manu Alban Juarez, który prawdopodobnie jutro albo pojutrze, jak Bóg da, będzie tatą. Wojtek Traczyk, jestem Janek, a to jest Natalia Grosiak. Tak? Jesteśmy na wyczasami w tych góralskich lasach, w wyrobieniach słonecznych. Opalamy się, orkiestra przygrywa. Skocznego begina, to nie twoja wina. I że podrywam cię. Dziękujemy bardzo. Jest to bardzo miłe. Po to właśnie się to robi. Naprawdę. Właśnie po to. Właśnie po to. Wysłuchaliśmy koncertu Młynarski Place, Młynarski, opracowanego przez Janka Młynarskiego, cudnie zaśpiewanego przez Natalię Grosiak, a nagrania 20 marca 2011 roku dokonał Jacek Gładkowski. Koncerty i audycję pozwoliłam sobie przygotować Zofia Sylwin, a retransmisję przygotowała Magda Trzaska. Do usłyszenia i dobrego nowego roku.